کی حفاظت سے متعلق ارشاد فرمایا, ایمان کی حفاظت کا ذہن کیسے حاصل ہے؟ مدنی قافلوں میں سفر اس کا بہترین ذریعہ ہے. تو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو خوف خدا کی باتیں اس میں سیکھنے کو ملیں گی, مہلکات گناہ جو ہیں ان کے بارے میں معلومات ہوں گی, بزرگان دین کے خوف خدا کے واقعات سننے کو ملیں گے, ایمان کی حفاظت کے تعلق سے ان کے واقعات ملیں گے. تو اس طرح اپنا بھی ذہن بنے گا ایمان کی حفاظت کا. صحبت مؤثر ہوتی ہے, رنگ لاتی ہے, اس لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. دوسرا, ایک کتاب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں, ایمان کی حفاظت. اس میں غالباً 500 سے بھی زیادہ کلمات کفر کی نشاندہی کی گئی ہے. میرا خیال ہے آپ پڑھتے جائیں گے اور بار بار توبہ کرتے جائیں گے, کلمہ پڑھتے جائیں گے اگر اس کتاب کو پڑھیں گے. ایمان کی حفاظت تو ضرور پڑھیے, 7 دن میں پڑھ لیجئے کوشش کر کے. شیطان پڑھنے نہیں دے گا, نہ آپ کو خرچہ کرنے دے گا, 30 روپیہ یا 25 روپیہ اس کا حتیجہ, صرف اتنی زیادہ زخیم نہیں ہے. شیطان لینے نہیں دے گا آپ کو کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کی حفاظت کا ذہن اس کا بن جائے اور میرے ہاتھ سے پھسل جائیے. یہ کتاب اب آپ کو ضد میں آ کر لینی ہے, مدنی ضد کرنی ہے اور زیادہ تعداد میں لینی ہے کوشش کر کے, اور دوسرے سائیں بھائیوں تک بھی اس کو پہنچانی ہے. اگر تحفے میں دینے کے بجائے میرا مشورہ ہے کہ آپ دیں اور اس کو پوچھیں, اس کو مدت دیں, کب تک, 7 دن کی 12 دن کی, اس طرح پھر اس سے وہ کتاب واپس لیں دوسرے کو دیں, اس طرح دوسری کتاب بھی اس کو دیں. ہر سائیں بھائی کو چاہیے کہ ہو سکے تو اپنی نجی طور پہ میں کچھ کتابیں بطور لائبریری بھلے آپ رکھیں بلکہ ضرور رکھیں, خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو پڑھنے کے لیے دیں, اور اس کا نام وغیرہ بھی لکھ لیں کہ آپ نے کس تاریخ کو اس کو دی ہے, تاکہ واپس اس سے تقاضا کریں پھر دوسری دیں. اسی طرح کیسی دیں بھی آپ اس کو دیں, واپس لیں, دوسری سننے کے لیے دیں, تیسری سننے کے لیے دیں. اسی طرح رسائل بھی بھلے آپ کو لگے گا کہ یار یہ 1 روپیہ والا رسالہ چھوٹا تھا, یہ کیا واپس لینا تھا, لیکن آپ اس سے بھلے واپس لیں. تو واپس لینے کی جب ترکیب ہوگی کہ میں یار پڑھ کر آپ دے دینا مجھے, ان شاء اللہ دوسرا دوں گا, تو اب ہو سکتا ہے کہ مروغت میں اس کو پڑھنا پڑے گا, یار یہ بولے گا کہ میرا رسالہ پڑھا کہ نہیں مجھے واپس دو. تو یہ حکمت عمل ہے کہ وہ پڑھے, ورنہ جزاک اللہ کر کے ہو سکتا ہے لے کے خوشوں کے رکھ تو لے گا, یہ شیطان اس کو بھلا دے وہ پڑھے ہی نہیں, بلکہ رسالے تو آپ بیچو شرما ہوگا. بس میں باقاعدہ اس کے لیے آپ سفر کرو, خصوصی ہیں اسلامی وجہ سے جو کیسیٹوں کے لیے اور سفر کرتے بس میں اور کیسیٹیں بجاتے ہیں, پھر ان سے ڈرائیور سے ترکیب بنا کر, کنڈکٹر سے ترکیب بنا کر ان سے گانے کی کیسیٹیں نکلوا کر اپنے بیان کی کیسیٹیں دے دیتے ہیں. اس طرح اس معنی گانے کی کیسیٹیں نکل آتی ہیں, ان سے بیان کی کیسیٹیں اس کے بعد چلی جاتی ہیں, پھر وہ گانے کی کیسیٹ پر بیان ڈب کروا لیتے ہیں. یہ اچھا طریقہ کرنا چاہیے, اور رسالے بھی آپ اپنے پاس رکھیں, یہ بیچیں. جب آپ کسی کو کہیں 1 روپے کا رسالہ پاکٹ سائز, تو وہ اس میں سوچے گا کہ یار 1 روپے میں کمائے گا کیا بیچارا, سب سمجھتے ہیں کہ آج کل تو اخبار بھی 1 روپے کا نہیں ملتا, بڑا رسالہ جو 3 روپے کا دیا. میں آپ کو نہیں کہتا کہ فیضان سنت کا گٹھڑا لے کر آپ بیچنے نکلیں, کیونکہ یہ شاید آپ کے لیے بوجھ پڑ جائے گا. رسالے بہت آسان ہے, پاکٹ سائز رسالے تو آپ ویسے ہی جیب میں بھی تھوڑے رکھا کریں, بات بھی دیا کریں, بیچیں بھی. بیچنے میں کہ جو خریدے گا اس کا چانس ہے کہ پڑھے, پیسہ نکلے گا, اور جس کو شوق ہوگا وہ خریدے گا. اور اتنا مشکل نہیں ہے, بعض سائیں بھائی جذبہ رکھتے ہیں, وہ اچھا اچھا بتاتے ہیں واقعہ کہ اس طرح لوگ لے لیتے ہیں. کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ایک سائیں بھائی نے وہ ہمت کی, وہ 1-1 روپیے والے امرت کی تباہ کاری 500 اس نے بیچ ڈالے, اور ایک ایسا مل گیا جس نے وہ دیکھا تو 200 رسالے خرید لی, اس کو بانٹنا ہوگا. اس طرح آپ کوشش فرمائیں. ہمارے اسلام بھائی بسوں میں جا کر بیچتے ہیں, خاص اس کے لیے بسوں میں جائیں, اگر آپ کو کمیشن چاہیے تو کمیشن بھی رکھیں مکتبۃ المدینہ سے آپ, مگر ترکیب نقد سے ہوگی, گزارا آپ کو ادھار تو دیں گے نہیں. آپ 100 روپے کے رسالے لینے, ان سے مختلف ان کے ریٹس ہوتے ہیں, اس طرح وہ کچھ نہ کچھ آپ کو بچت ہو جائے گی. مثلاً 100 پر 5 رسالے بچت ہو بھی جاتی ہے, وہ 5 آپ چاہے تو مفت بانٹ دیں, یا ٹھیک ہے آپ اپنی خرچی بنائیں. طلبا تو میرا خیال ہے چھٹی کے دن بہت کر سکتے ہیں یہ کام, ان کے جیب خرچی نکل آئے گی, یہ آوازیں لگائیں. اتنا مشکل نہیں ہے, ایسی ایسی الٹی سیدھی کتابیں لوگ بیچتے ہیں, الٹے سیدھے رسالے بیچتے ہیں, گانے کے رسالے بیچتے ہوتے ہیں. انشاءاللہ یہ تو بہت بکیں گے. جیسے ابھی جشن ولادت کے دن ہے, صبح بہار, اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے, ابھی ہمت ہونی چاہیے, وہ زور سے اعلان کرے بس میں کھڑا ہو کر, پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آئیے میں آپ کو جشن ولادت کا ایک ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں. ہیرو صبح بہارا کھولے اور اس میں سے پڑھ کے ایمان افروز واقعہ سنائے, پھر جب سنے تو لوگ سنیں گے, جب واقعہ حکایت جلدی ذہن پہ چوٹ کرتی ہے, سبحان اللہ, کوئی تو بولے گا سبحان اللہ, تو اس طرح انشاءاللہ جب ان کی ریپلائی کچھ نہ ہو جائے گی تو پھر بولے کہ ایسے اور بھی واقعات اور روایات ہیں اس میں, اور یہ کتاب صرف 3 روپیہ دی ہے, اس کو آپ بھی پڑھیے, گھر میں ہی پڑھ کر سنائیے, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس طرح بھائی خرید فرمائیں, اپنے عزیزوں کے اصال ثواب کے لیے مفت تقسیم کر دیجئے, اور اگر آپ کو اس میں کچھ کمیشن رکھ رہے ہیں تو بھلے یہ نہ بولیں, اگر کمیشن نہیں رکھ رہے تو کوئی یہ بولنے میں حرج نہیں ہے کہ میں تو دین کی تبلیغ کے لیے ایسا کر رہا ہوں, اللہ کی قسم ایک پیسہ بھی میرا اس میں ذاتی نفع نہیں ہے, تو لوگ اور بھی انشاءاللہ مائل ہوں گے اور خریدیں گے. اسی طرح گوشت پاک کا مہینہ آ رہا ہے, جنات کا بادشاہ, ویسے ہی دیکھ کر ہی آدمی کو سنسنی ہوتی ہے, تو اس میں گوشت پاک کی کرامت پڑھ کے سنا دی, بولا اس میں اتنی مزید کرامت ہے, 11 یا 12 جو لکھا ادھر اتنی کرامت ہے, اس کو آپ پڑھیے تو انشاءاللہ دھڑا دھڑ لوگ خریدیں گے. کبھی کوئی پریشان بھی کرے گا, مگر آپ اگر بحث کریں گے آپ کے سارے گاہک چھوڑ جائیں گے, اس سے اگر کوئی بحث چھیڑے تو آپ اعتراف کر لیں, علامہ صاحب یا مناظر اہل سنت نہ بن جائیں, کیونکہ ظاہر ہم عوام ہیں, تو آپ اعتراف کر لیں کہ مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے, آپ مہربانی کر کے کسی عالم سے معلومات کر لیں, کر کے پھر اپنے کام میں مشغول ہو جائیں, تو ایسے موقع پر بعض عوام جو ٹنا ٹن سننی ہوتے ہیں نا, ایسوں کو خود ہی سنبھال لیتے ہیں اور اپنے اپنا کام کر کے نکل جائیں, بحث کریں گے تو آپ کا دھندا ٹوٹ جائے گا, جوش میں آ گئے تو آپ. الحمدللہ پچھلے دنوں امیل سنت کے شہزادے نے بھی ٹرین میں رسالے بھیجے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب, صلی اللہ تعالی.